हाँ जी बताइए, अब क्या पेश किया जाए? कव्वाली हो गई, गीत हो गया। हाँ, अपना तो वही पुराना ढा राग है, ढपली है, वही है। हैं? समाधान का परम राग। चलिए तो थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं, बाकी कल के लिए रखिए, अगर कल संभव हो तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। म्यूजिक वाला तैयारी तो किसी की है नहीं अभी, तो हम लोग जो बात कर रहे थे स्वभाव की, क्या लगता है आपको स्वभाव इस प्रकार से कुछ है या नहीं है? तो स्वभाव क्या चीज है? एक्वायर्ड है। अभी देखिए इसमें एक छोटा सा रिलेशन है, अगर उसको हम ठीक से पहचानेंगे तो देखिए कितना सुंदर समझ में आएगा कि मानव में चार चीजें हैं अगर रूप देखेंगे तो प्राकृतिक है, और रूप के आधार पर गुण होता है, और गुण से रूप पता चलता है। धर्म को देखेंगे तो अस्तित्व सहज है, अभी मनुष्य में जो भ्रम का मतलब क्या है वो हमको समझ में आता है, स्वभाव की जागृति। कहा कि स्वभाव एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड समझ रहे हैं ना, हम अध्ययन अभ्यास पूर्वक इसको अर्जित करते हैं, स्वभाव में अर्जन अर्जन होता है। अगर पहचानने का आधार यहां से बनता है तो जो स्वभाव बनता है वो अमानवीय स्वभाव बनता है, और यदि पहचानने का आधार यहां से बनता है तो जो स्वभाव बनता है वो मानवीय स्वभाव बनता है। यदि रूप से हम अपनी पहचान को बनाते हैं, रूप पद बल धन से, तो हमारे अंदर अमानवीय स्वभाव बनता है। स्वभाव एक्वायर्ड दोनों ही समय में है, आदिकाल से जो लड़ाई चल रही है कि स्वभाव में कुछ होता ही नहीं है, आदमी का मूल प्रवृत्ति बदलता ही नहीं है, है ना, ऐसे कुछ बना हुआ है। उस पर एक बड़ा ही उसका एक हल यहाँ पर उपलब्ध हुआ कि जो कुछ भी हमने स्वभाव का अर्जन किया, आपने बनाया है इसको, जिस प्रकार का स्वभाव आपका है अभी, आपने उसको ऐसा बनाया है, ऐसा आपको लगता है या नहीं लगता है? अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पहचान पाएंगे, आज आप जैसे भी हैं आपने उसको वैसा बनाया है। हाँ मतलब तमाम कारण होते हैं, लेकिन हमने ऐसा बनाया है इसको। कहाँ पे? वो रूप और गुण से पहचान बना के स्वभाव बना, तो अमानवीय स्वभाव हो गया। तो रूप पद बल धन के आधार पर अपनी पहचान को बनाए, जब हम ये कह रहे हैं कि स्वभाव का मतलब ये कि मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, इसका नाम है पहचान, स्वभाव, फॉर व्हाट आई एम, है ना, उसको कह रहे हैं स्वभाव। तो ये स्वभाव आपने अर्जित किया हुआ है। तो यदि हम शासन अव्यवस्था में रहते हैं तो इस अव्यवस्था से जो अर्जन है स्वभाव का वो अमानवीय है, क्योंकि पूरी अव्यवस्था में ये बात कही गई कि दीनता हीनता क्रूरता के बिना काम चलता ही नहीं है। आदमी को स्वीकार नहीं है, लेकिन जो स्वीकार नहीं है वो करते रहते हैं, और जो स्वीकार हो जाए वो पता ही नहीं है। अगर इसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको भरोसा बनेगा आदमी जात के ऊपर कि मानव एक्चुअली इतनी खराब चीज नहीं है, है ना। यदि अमानवीयता है तो वो भी अमानवीय व्यवस्था में ही उसका ग्रोथ हुआ है, मतलब बढ़ना हुआ और उससे यहाँ पहुंच गया। जब तक हमको आदमी पर भरोसा ही नहीं बनेगा, हम कोई ना तो न्याय की बात कर पाएंगे, ना कोई धीरता की बात करेंगे, ना कुछ करेंगे, ना कुछ करेंगे। हम सब डरे हुए आदमी से, ऐसे है कि नहीं भाई? तो मानव होकर मानव से भयभीत हैं, फिर एक समय बाद मानव होकर मानव मानव के विरोधी हो गए। तो ये जो बात दिखी कि मनुष्य में कोई धर्म नाम की चीज भी है, तो धर्म को धर्म रहता ही है, धर्म को पाना नहीं होता है। धर्म में जागृति मतलब बेसिकली बोलेंगे धर्म में स्पष्टता, धर्म में स्पष्टता से स्वभाव में जागृति है, धर्म में आरूढ़ता से, धर्म की स्पष्टता से स्वभाव की स्वभाव में जागृति है। एक बार तो फिर भी है, हाँ वो करते ही हैं। तो अब धर्म से मानव में धर्म क्या है, तो सुख। धर्म का दूसरा परिभाषा है कि आप सुने हो कि वो है व्यवस्था। तो सुख के अर्थ में व्यवस्था है ना, और व्यवस्था में ही सुखी होना, ये जो इस प्रकार की बात बनी। तो व्यवस्था के दो दो एंड हो गए, एक तो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य के रूप में, और एक जो है वो परिवार मूलक व्यवस्था के रूप में। इन दोनों ही स्वरूप में। जी भैया, अंतर क्या है, लिंक क्या है? ठीक बात। तो स्वभाव क्या कह रहे हैं, स्वभाव का मतलब है कि स्वयं में स्वीकृत भाव, भाव मतलब उपयोगिता। तो मुझे अपनी उपयोगिता किस प्रकार दिखती है, उससे हमारा स्वभाव के बाद बनी। वो सब वहीं वहीं है, सब मूल्य भाव वहीं के वहीं सब हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में स्वयं को पहचानना ही स्वभाव का मतलब है। स्वभाव का मतलब क्या हो गया, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में स्वयं की पहचान। तो स्वभाव का एक एंड व्यवस्था भागीदारी का है, दूसरा एंड स्वभाव का जो है वो ये कि अपने समान इकाई को कैसे पहचानना। तो यदि मैं अपने आप को व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में पहचानता हूं, तो दूसरे को भी ऐसे पहचानने की बात बनती है। तो इस स्वभाव का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पदार्थ अवस्था का स्वभाव, प्राणावस्था का स्वभाव हम बात करते हैं, प्राणावस्था में बात कर रहे हैं सारक मारक स्वभाव। तो वहां पर भी ऐसे ही कि वो अपने में उसका उस व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में क्या है, और वो उसी तरह की कोशिकाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो स्वभाव के दो एंड हो गए, एक स्वयं को लेकर व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, और अपने समान दूसरी इकाइयों के साथ किस तरह प्रस्तुत होना है, उसमें जुड़े रहता है। तो दोनों एंड है उसके। तो स्वभाव इस प्रकार से, तो सम्मान क्या चीज है, अपने लिए एक रेफरेंस क्रिएट करना कि आखिर मानव होने का मतलब क्या है, मानव होने का मतलब क्या है, ये सम्मान का मुद्दा है। और व्यवस्था में भागीदारी का जो मुद्दा है वो स्वभाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अपने को इसके लिए पहचान पाना, स्वीकार कर पाना कि मैं व्यवस्था के लिए हूं, व्यवस्था मेरे लिए है, ऐसा नहीं है, मैं व्यवस्था के लिए हूं, इसको पहचान पाना, ये स्वभाव में जागृति को लेके आता है। ठीक। तो अभी सुखी दुखी कहां से हो रहे हैं, धर्म तो पहले भी था, सुखी है और व्यवस्था ही है। हम स्वभाव पूर्वक सुखी होते हैं, अमानवीय स्वभाव पूर्वक दुखी रहते हैं, मानवीय स्वभाव पूर्वक सुखी रहते हैं। तो मानव में ही सुखी होने की क्या व्यवस्था निकली, धर्म को समझने से स्वभाव में जागृति पूर्वक मानव सुखी होता है। धर्म की स्पष्टता से सुख क्या है समझ में आना जरूरी है, और सुख की पूर्ति के लिए व्यवस्था क्या है समझना जरूरी है। इस व्यवस्था को समझ लेना ही बराबर धर्म में, धर्म की स्पष्टता बोल रहे हैं, आरूढ़ता बोल रहे हैं। और ठीक है ना, इसके साथ बनता ही है स्वभाव में जागृति। अध्ययन पूर्वक हम यही पहचानते हैं कि फाइनली मेरा काम क्या है, मैं काहे के लिए हूं, उसका जो भी उत्तर आता है, यदि आप अपने घर में ट्यूशन फीस जमा करने के लिए हैं, यदि आप अपने अब आप गैस की टंकी भराने के लिए हैं, यदि आप जो है बच्चों को लालन पालन करने के लिए हैं, आप क्या क्या हैं, क्यों हैं आप, है ना, उससे स्वभाव की बात बनी, ठीक है ना। ये बात बहुत सामान्य बात है। तो हम अभी भी अपने को किसी न किसी स्वरूप में पहचाने ही रहते हैं। तो वो जो स्वयं की पहचान यदि बदलती है, और पहचान बदल के यहाँ पहुँचती है कि व्यवस्था में भागीदारी के लिए मैं हूँ, स्वभाव का मतलब ही है स्वयं में स्वीकृत भाव, स्वयं के प्रति स्वयं में स्वीकृति का भाव, ऐसा कुछ अपने को पहचान पाना जो मुझे ही अपने लिए स्वीकार हो जाए। जैसे दीनता हीनता क्रूरता जब हमारे में होती है तो हम अपने को ही स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए किसी को दीन आदमी को दीन दीन बोलो तो खराब लगता है, क्रूर को क्रूर बोलो खराब लगता है। किसी भी मानव को धीरता नहीं है तो भी बोल दो कि इसमें बड़ी धीरता है तो उसको अच्छा ही लगता है। सीधा ब्यूटी। तो जैसे हम हैं वैसे हमको स्वीकार नहीं है, और कैसे हम हो जाए हमको पता नहीं चला था। ठीक, ये भ्रम की भ्रम पूर्वक ये था। जागृति के पथ पर आने पे क्या हो गया कि कैसे हम हो जाए हमको पता चल गया। वो कैसे हो जाए, कैसे हमको स्वीकार होता है। तो स्वभाव का मतलब ये है कि स्वयं में स्वीकृति भाव के रूप में क्या हो, उसका मतलब उपयोगिता के रूप में क्या हो, अपनी पहचान को कैसे हम देखें। अगर रूप पद बल धन, ये लिखा ही है, बढ़िया लिखा है यहाँ पर, रूप पद बल धन के साथ यदि हम पहचान को बनाते हैं, अभी सम्मान का मुद्दा है जो आप कह रहे हैं, तो वो व्यवस्था के एंगल पे कहाँ चला गया, शासन में चला गया। तो वो उससे कम ज्यादा का झंझट बना तो दीनता हीनता क्रूरता आ गई। यहां पर भी यदि ऐसे हो कि नहीं, ये फलाना आदमी ज्यादा समझदार है, ये कम समझदार है, या जीवन विद्या में ये ज्यादा समझदार है, ये कम समझदार है, ऐसा हो तुलनात्मक हो जाए कि, तो दीनता हीनता क्रूरता आने वाली है ना। सभी समाज समझ सकते हैं, ये समानता की बात बनी हुई है, लेकिन सभी समझ गए ऐसा नहीं है अभी, तो समझ सकते हैं कम से कम, सम्मानता बनी हुई है। ठीक, इसी प्रकार से बुद्धि, अब ये सम्मान का मुद्दा हुआ, अपन बात ही कर रहे हैं सम्मान बुद्धि के आधार पर। तो बुद्धि में बोध होना, अब ये दूसरा मुद्दा आ गया, बुद्धि में कोई माल चाहिए ना, तो बुद्धि को बोध होना, वो बोध होने का मतलब क्या है, व्यवस्था। तो व्यवस्था के आधार पर होता है, मैं अब मैं काय के लिए हूँ, तो व्यवस्था के लिए हूँ। तो वहां से ये बात बनी धीरता वीरता उदारता, इसीलिए इसको स्वभाव भी गए और मूल्य भी गए। आपको अभी समझ में आ ही रहा होगा कि मूल्य से लग रहे हैं, तो है ना, तो इसीलिए इसको स्वभाव भी कह रहे हैं, मूल्य भी कह रहे हैं, यही ऐसा। हाँ, मानवीय मूल्य भी कहते हैं इसको, चिपक गया है काफी, ठीक है ना ये बात। तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक, है ना, मैं हूं भैया व्यवस्था में। अब हम व्यवस्था के लिए ही हैं तो क्या करोगे आप, अब व्यवस्था के क्या नियम होते हैं उसके तहत चलोगे। तो ये एक्वायर्ड है ना, इसका अर्जन होता है, स्वभाव में होती है जागृति। तो हम अपने स्वभाव से दुखी हैं, और अपने स्वभाव में जागृति होने से सुखी हैं। अब अपने स्वभाव में दुखी मतलब वो स्वभाव जो जिसमें हम दुखी हैं वो हमारा अपना नहीं है, दीनता हीनता क्रूरता, ये बेसिकली जीवों का स्वभाव है। तो मानव अपने स्वभाव में जागृत हो गया कि एक्चुअली मानव का स्वभाव क्या है, तो सुखी है। अब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सुख कहाँ निकला, अपने में ही कोई स्वभाव की जागृति पूर्वक ही हम सुखी हो सकते हैं। कोई गांव में जाके सुखी नहीं हो सकते हैं, कोई मानव चेतना विकास केंद्र में आके सुखी नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये सब जगह हमारे लिए अवसर हो सकता है कि हम अध्ययन कर पाए और अपने स्वभाव में जागृति को पा जाए, ठीक है ये बात। तो जिसमें सुख समाया ही है, जिसमें सुख स्वभाव नहीं है उसमें सुखी होने की कामना ही भ्रम है, और जिसमें सुख समाया ही है उसमें जागृति ही समाधान है या सुख है। और इसको अगर थोड़ा आगे दौड़ाएंगे तो ये निकलेगा कि अनुभव पूर्वक ही ये सुख समझ में आ रहा है, तो अनुभव में सारे है ना। तो अनुभव में व्यापकता में ही सुख है, आनंद वहां से करें, आनंद परमानंद, ठीक है ना। तो व्यापक में ये सुख, व्यापक का स्वभाव ही सुख है, लेकिन मानव में देखेंगे तो स्वभाव की जागृति की बात हो रही है, और वो बिल्कुल साफ साफ हमको समझ में आना चाहिए। रहस्यमय बात नहीं हो रही, बिल्कुल सिंपल, आप काय के लिए हैं। मैं यदि समझनाओं के लिए ही हूं तो मैं दीनता में जीऊंगा, है ना। मैं अगर किसी चीजों में कम हूं, पड़ता हूं, कम ही लग रहा मुझे, तो मैं हीनता में जीऊंगा, और मैं उन समझनाओं में, विषय में, या जिसमें अधिक मान लिया हूं, तो मैं उसके लिए ही हूं, और अधिक हो गया हूं तो क्रूरता में जी आदमी, ठीक है ये बात। तो शिक्षा विधि से अध्ययन पूर्वक हम सभी मानवीय स्वभाव में जागृति को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस प्रकार का हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उस प्रकार का व्यवस्था नहीं है। तो शिक्षा व्यवस्था के अभाव में किसी भी मानव में आप देखोगे स्वभाव में कोई बदल हो ही नहीं रहा है। रवि भैया बोल रहे हैं कि दूध के बारे में कोई में लोगों में राय बदल रही है, इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था कम पड़ रही है भाई, बढ़ाना पड़ेगा उसको। सिद्धांत ये नहीं है कि लोगों का स्वभाव बदलता नहीं है, सिद्धांत अब यही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपर्याप्त नहीं हुई है, अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि वो तो उसको बदलना चाहता है, उसे दुखी है। अब ऐसा मानव जिसका स्वभाव में दुख हो, उसको कहीं भी ले जाओ तो दुखी दुख रहने वाला है, नहीं रहने वाला है। दुनिया तो बहुत खूबसूरत अभी भी है, प्रकृति तो अपने आप में खूबसूरत ही है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है उसमें, उस तरीके से संतुलन बिगड़ रहा है अलग बात है। तो बाहर सब ठीक ही है, मामला तो भीतर में गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? स्वभाव। हम मानव होकर मानव का क्या स्वभाव होना वो पकड़ नहीं पाए। तो शिक्षा विधि से क्या निकल के आया? स्वभाव में जागृति की बात बनी। आप लोग हाथ से निकल गया हो भैया, बोस्टिक निकल गया, गोंद गोंद जो लगा था कैसे निकला? अच्छा चलो ठीक है, नहीं निकले ठीक ठीक तो और कोई बात बताइए। ये वाली बात पकड़ में आ गई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तब क्या कर रहे हैं कि खाली अध्ययन कर रहे हैं हम, अस्तित्व से जो धर्म है उसका अध्ययन कर रहे हैं। धर्म वो चीज है जिसका अध्ययन किया जा सकता है, कराया जा सकता है, व्यवस्था का अध्ययन कराते हैं, बोध होता है, प्रकृति का अध्ययन कराते हैं, व्यवस्था का बोध होता है। इस विधि से धर्म की स्पष्टता होती है तो स्वभाव में जागृति होती है। दूसरे के लिए नहीं, दूसरे को भी न्याय आ जाए। न्याय का मतलब क्या है? द राइटेस्ट वे ऑफ लिविंग, राइटेस्ट वे ऑफ लिविंग। यदि मुझे समझ में आ गया सही जीना क्या है, तो मेरे न्यायपूर्वक अब हो गया, मेरे साथ न्याय हो गया। हाँ तो साथ ही चलता है वो, उदारता व्यवस्था के अर्थ में सेट है, लेकिन ये एक व्यवस्था के लिए हो गया, एक स्वयं में हो गया, संबंध में हो गया, और व्यवस्था हो गया, स्वयं संबंध व्यवस्था तीनों में जुड़ गया। तो उदारता पूर्वक जिए बिना अब धीरता टिकेगा नहीं, धीरता पूर्वक जिए बिना वीरता उदारता टिकेगा नहीं, इस प्रकार की बात है। तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक हम सुखी होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो क्या चीज बनी? याचक होने की जगह न्याय के याचक। अब देखिए ये मुद्दा है, कुल मिलाकर मुद्दा क्या, देखिए एक स्टेज है जहां पर हम याचक हैं, दूसरी स्टेज है यहां पर प्रदाई, इसमें बीच की एक स्टेज और है, न्यायपूर्वक जीना बराबर न्याय प्रदाई। प्रदाय मतलब किसी और को नहीं कर रहे हैं, न्यायपूर्वक जीना ही न्याय प्रदाई क्षमता है। प्रदाय याचक है, बिल्कुल ठीक बात। शिक्षा विधि से क्या हो गया? शिक्षा से हमारी आंख खुली और कोई जागृत मानव को हम पहचान पाए, समझदार आदमी को देखे और उसके व्यवहार में हम ये न्याय को देख पाए, तो न्यायदर्शी होना जरूरी है। तो अब कहानी पूरी समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। एक आदमी न्यायपूर्वक जी रहा है, दूसरे को प्रेरणा हुई, उसने देखा ये जी रहा है, ये ठीक जी रहा है भैया, न्याय को देख पाया वो, और फिर वो न्याय योग्य हो गया। ये कहानी है। तो न्याय हमको किसी से चाहिए ऐसा नहीं है कि मेरे साथ न्याय करो जी, ऐसा कुछ, ऐसी कोई क्रिया ही नहीं कि आप मेरे साथ न्याय करो, ऐसा कोई क्रिया नहीं है। आप न्यायपूर्वक जीते हो, हमको प्रेरणा हो जाए, हम भी न्यायपूर्वक जीने लगे। आप न्यायपूर्वक जीते हो, पहले हमको दिखे तो सही। तो न्याय की एक भाषा है, न्याय का दर्शन होना जरूरी है। अगर हमने किसी को भी न्यायपूर्वक जीते नहीं देखा, कभी भी न्यायपूर्वक जीने की जगह में नहीं आ सकते। न्यायदर्शी हुए बिना न्याय प्रदायी नहीं हो सकते। इसीलिए कहा कि किताबें इसमें काम नहीं करेंगी, आदमी ही कोई न्याय प्रदायी क्षमता के साथ जीता मिलेगा, तो आदमी आदमी के साथ ही समझेगा। हाँ, न्याय पूर्वक जीना, न्याय प्रदान कर सके, दूसरे को न्याय मिल जाए, मतलब दूसरा भी न्यायपूर्वक जीने लग जाए। या वो सिंगल टर्म में बात हो रही है, मतलब वन सिंगल पर्सन में बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन में। क्या हुआ जी, इधर क्या मामला, कुछ क्या हुआ, सुनमान क्यों है, सब ठीक है, तापमान ठीक है इधर का? तो ज्यादा नहीं, और कुछ बताएं, और बनाए आगे बात को, 9 बज गए हैं। इसी के और सूक्ष्म में आगे की बात है, इसके और आगे की बात है, दया। मतलब इसी के डीपर लेवल पे बात हो रही है, कोई अलग से नहीं हो रही है। दया में क्या हो रहा है, अब आपको लगेगा वैसे के वैसे, ऐसे कुछ तो यहाँ भी हो रहा था, यहाँ पर भी कुछ वैसे हो रहा है। दया में क्या हो रहा है, कोई भी मानव है, वो मानव एक, उसकी एक पात्रता है, उसके अनुसार ही समझ पाता है। पात्रता से अधिक हो जाने के बाद ओवरफ्लो शुरू हो जाता है, उसको पकड़ में नहीं आती बात। तो ये दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने की के क्रम में या व्यवस्था में न्याय के लिए ही ये एक और फैकल्टी है जो इसको कह रहे हैं दया। उसमें और डीपर लेवल पे हो रहा है कि हमको पात्रताओं का मूल्यांकन करना है। दया में क्या होगा कि जो भी मानव है उसका पात्रता का मूल्यांकन, तो कितना पात्रता है ये समझ पाना, और पात्रता के अनुसार है ना उसको समझाने योग्य होना, ध्यान आकर्षण करना पड़ा, समझाना, समझाने का मतलब ध्यान आकर्षण कराना, तो मतलब अभी इसी के अंदर का ही सब मामला है, वीरता उदारता के बीच की कहानी है। और न्याय ही मतलब दयापूर्वक, वो धीरतापूर्वक दयापूर्वक न्याय ही हो रहा है। तो पात्रता का मूल्यांकन हो और पात्रता के अनुसार समझाने का कार्यक्रम हो, अब इसी को कहते हैं शिक्षा। दिस इज हियर द एजुकेशन स्टार्ट्स, ये शिक्षा है। शिक्षक होने का मतलब है दयापूर्ण कार्य व्यवहार। ये जो कैटेगरी है इसको कहते हैं मानव पद, और इसको कहते हैं देव पद। तो शिक्षक होगा तो देव पद में है, ये तो पहले से सुन रखा था अपने, शिक्षक को तो देव बोला ही है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, सुन तो पहले से रखा है। तो शिक्षक देवता है, और अभी तो सैलरीड है, अभी तो नौकर है, अब कितना अंतर है सोचिए, कितना अंतर है महाराज भगत भैया बताओ, फर्स्ट से आज तक का अंतर है। अब दिल्ली सरकार के टीचरों को बेचारों को डराओगे, तुमको शिक्षा का काम करना है, बेचारे क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहाँ हैं, अब बनते ही नहीं है, अब कैसे शिक्षा करोगे आप। सही बात, इसलिए सरकार बोलते कि छोड़ो यार तुम तो गाय गाय वाय गिनो। चलो, हर आदमी में कुछ ना कुछ संभावना ही कर ही सकता है, लेकिन ये समझ में आए कि ये यहां से होने वाला बात है। तो दया का मतलब पात्रता को पहचान कर पाए। अब जिसकी पात्रता का पहचान हो रहा है वो तो कोई उससे बड़ी फैकल्टी करेगी, है ना, वो खुद तो कर लेता तो अपना इलाज कर लेता है ना, तो उससे कोई बड़ी फैकल्टी ही उसका पात्रता का मूल्यांकन कर सकती है। तो पात्रताओं को पहचान पाना और पात्रता के अनुसार व्यक्त होना, उसको बोलते हैं देव मान्यता। यहीं पर सारे सजेशन है, ध्यान आकर्षण मतलब सजेशन। तो किसी को भी कोई सजेशन देता, सजेशन देने का अधिकार यह है, इसका नाम सजेशन। देखो मेरी राय में तुम ऐसा कर लो, ये जो कहने का अधिकार कहां जाके बनता है, हाँ है? उसके पहले प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव कहां से लाओगे, प्रस्ताव भी तो वहीं आ रहा है ना, प्रस्ताव क्या सजेशन ही है, हैं? टाइम कैसे कटेगा, हैं? टाइम कटेगा ही नहीं फिर तो। अब तो दूसरे मानव को सजेशन देना है, तुमको ऐसा कर लेना चाहिए, तुम एक काम करो ऐसा करो, तुम ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बेहतर होता है ये करते वो करते ऐसा करते, ये सब जो है ये अधिकार है आपका, लेकिन देव मानवीता में है, इसीलिए कोई सुनता भी नहीं, आप देते रहो राय। हाँ सबसे ज्यादा देती, हम सब देवता बनना चाहते हैं, चाहते ही चाहते हैं, किसी भी धरती पे कहीं पर भी, मतलब धरती में किसी भाग में आदमी को देखो देवता बनने को तैयार है, पहले मानव तो बन, है ना, सीढ़ी वहां से है, वो तो पकड़ते नहीं है, तो मानव बने बिना देवता बनने का जो प्रयास है वो फेल हो जाता है, ये दिक्कत है। कौन आदमी देवता बनना चाहता है बताओ, आपको बोला जाए आप देवता बनना चाहते हैं, बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है, बीच में जो घास काटनी है, हाँ गोबर उठाना है, उसके बारे में अपना कोई लेना देना नहीं है, घास काटनी क्या हो, धीरता, आशीर्वाद देने का तो हम तुरंत तैयार है, देवताओं का आशीर्वाद देने का अधिकार है नहीं है। तो ये जो घास काटनी है, मतलब जो जूझना है, जो घिसना है, वो तो यहां धीरता वीरता उदारता में है। तो मानव बने बिना देवता बनना असंभव है। मानव बने बिना देवता बनना संभव नहीं है, ठीक है ये बात। हैं? हाँ मतलब एक्चुअली ऐसे ही है ना, मानव का मतलब हो गया देखो व्यवस्था, ये मानव जो होगा ये क्या है, तो ये व्यवस्था में न्याय, न्याय का एजेंडा है, मानव धन न्याय पूर्वक व्यवस्था की बात हो रही है, यहां पर क्या हो रहा है देव मानव में क्या हो गया, शिक्षा पूर्वक व्यवस्था, यहां पर न्याय पूर्वक व्यवस्था, व्यवस्था का एजेंडा यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों जगह व्यवस्था है, ये शिक्षा प्रधान है, ये न्याय प्रधान है, तो न्याय किए बिना, न्यायपूर्वक जिए बिना, है ना, मानव पद नहीं है, और उसके बाद व्यवस्था के लिए न्याय भी चाहिए शिक्षा भी चाहिए, तो ये दोनों बातें हुई। और क्या चीज बचा, कृपा, कृपा क्या चीज है, ऐसा कुछ कर देना जिससे कि पात्रता का विकास हो जाए। क्या कर देने से पात्रता का विकास होता है? अब पात्रता कम पड़ गई ना, जितना पात्रता था उतना, जितना पात्रता था उतना तो कर दिया, अब पात्रता ही नहीं इससे आगे, तो क्या करना पड़ेगा? पात्रता में विकास। हैं? और बड़ी फैकल्टी चाहिए। पात्रता विकास, पात्रता विकास किस विधि से? समीक्षा विधि से। पात्रता विकास समीक्षा विधि से, ठीक से अगर समीक्षा हो जाती है तो पात्रता विकास हो जाता है। कब कहाँ किस प्रकार से कदर झटका देना है, झटकाबाजी है ये पूरा, है ना, पूरा जम के झटके, जोर का झटका धीरे से लगाना। हाँ, ना किसे नहीं, ना किसे तो ऊपर ही है, धीरता वीरता उदारता में है। ये तो पात्रता में विकास हम थोड़ी करते हैं, वो जो जो भी देव मानव होगा जिसके साथ अपन अध्ययन कर रहे होंगे, है ना, उनका कार्यक्रम है कि वो अपनी पात्रता में विकास करता है। उसका तरीका वही है, डांट डपट, और कोई तरीका थोड़ी है। जम के डांट पड़ गई, आदमी सही हो गया एकदम, और इतनी कि जितने भागे ना। है ना, कृपा का ही मामला है, जिससे जिस ऐसा कुछ कर देना जिससे, क्योंकि एक एक लिमिट के बाद आदमी हैंग हो जाता है, उसका ना तो कुछ पात्रता है और ना ही उससे ज्यादा को समझ पा रहा है, और समझ नहीं पा रहा इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब उसको चाहिए झटका, जोर का झटका चाहिए। तो कौन कर पाता है? जिम्मेदारी पूर्वक ही करेंगे, डांटने से कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जिम्मेदारी पूर्वक ही जोर का झटका धीरे से लगने से पात्रता में विकास हो जाता है। ध्यानाकर्षण तो मतलब सजेशन दे रहे, एक प्रकार का सजेस्टिव मोड है वो। पात्रता के मूल्यांकन के अनुसार क्या चीज ध्यान में आ सकती है उसको रख दिया। ना ना, ऐसा नहीं, बात थोड़ी गहरी है, मतलब खाली डांटने डपट तक नहीं है। पात्रता कैसे बढ़ेगी ना, पात्रता बढ़ने में ये होता है कि जैसे हम जीना चाहते हैं, हमारी कोई चाहत है, ठीक, और उससे हमारी कोई योग्यता है, तो चाहत का हाथ पकड़ के योग्यताओं में आईना दिखाना ही कुल मिला के इसका मामला होता है। चाहत तो पूरे की है, चाहत तो सब में ही बराबर है, तो चाहत को पकड़कर ही ये जो योग्यताएं हैं इसमें जो आईना देखने के दिखाने के बाद होती है, उसी में वो पात्रता का विकास होता है। ये तो हम सहयोग के रूप में ले रहे हैं ना, और अपने में भी इतना ही है कि जो हम जीना चाहते हैं यदि वो जीने के स्वरूप में पात्रता में विकास होता है, हम कम पड़ जाते हैं वहीं से पात्रता का विकास होता है। जो हम चाहते हैं और हम कम पड़ गए, है ना, वहां से पात्रता का विकास, जहां कम पड़ गए वहां दो रस्ते, या तो भाग जाओ आप दूसरे में गलती निकाले, भागे, भागने का मतलब इतना ही, जैसे दूसरे में गलती निकाले आप भाग ले। अपन हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, है ना, अब हम तो कम पड़ गए। कैसे कम पड़ गए भाई, कि हमको तो कुछ आइडिया था लेकिन काम तो करना आता नहीं था। चलो काम भी आता था लेकिन उसके लिए मटेरियल नहीं जुगाड़ पाते थे, चलो मटेरियल जुगाड़ लिया लेकिन अब लोग ही नहीं हमारे साथ काम करते हैं। जिस प्रकार से हम प्रस्तुत होते हैं उस प्रकार से लोग हमारे से भाग जाते हैं, अब क्या करें भाई, तो अब कम पड़ गए। अब या तो वहां से आप विड्रॉ मार दो कि भैया हम तो कुछ नहीं, हम तो आइसोलेशन में रहेंगे, अब या वहीं है, आप उसको पकड़ के रखो कि नहीं हम चाहते हैं वही हम करेंगे, हो क्यों नहीं रहे हैं। तो अब तब हमारा ध्यान जाता है कि हमारी पात्रता में कोई गड़बड़ हो रही है, उसमें उस समय पात्रता विकसित होती है, मतलब हमारी योग्यताएं कम है, तो वो योग्यता में अपने ही योग्यता में कमी देखने से पात्रता का विकास होता है, तब जाके और आगे चीजें हम समझ पाते हैं। ये सिंपल सिद्धांत है उसका। ये काम हम अपने प्रयास से भी कर सकते हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं जो भी जागृत मानव के साथ अपन अपने को मौका मिलेगा वो लोग करेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। तो बहुत मीठा मीठा और गुड्डू गुड्डू रहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कड़वा होने से कुछ होता है, ये भी नहीं कह रहे हैं। तो चाहत वाले भाग को पकड़ कर ही फिर योग्यताओं का, आप चाहते बहुत बढ़िया हो इसको हमेशा पकड़ कर रखना पड़ता है, और फिर योग्यताओं का समीक्षा होता है। ठीक, तो जीने के क्रम में पात्रता का विकास होता है, उसी को बोलते हैं संस्कार बनना, पुण्य लगना। जब आपकी पात्रता बढ़ती है तो बाबा जी एक शब्द बोलते थे, पुण्य लगा तुम्हारा आप, है ना। पुण्य लगा का मतलब तुम समझने को तैयार हुए, अवधारणा मतलब आवश्यकता लगी कि यार कुछ समझना पड़ेगा, है ना। जैसे यहीं पर बहुत लोग आते हैं और उनको एकदम तेजी से लगता है हम तो बहुत कुछ कर देंगे जी, यहाँ बड़ी टीम है, ये है वो है, जब खुद काम करने जाते हैं तो किसी से पढ़ते ही नहीं है, किसी को अपनी बात ही नहीं कह पाते, कहने जाते हो सुनते ही नहीं सामने वाला। अब क्या करो भाई, कहाँ से कहाँ जाके कंप्लेंट करोगे आप? ये कोई ज्ञात तो ऐसा थे नहीं कि कंप्लेंट कर दो तो फिर उसकी कोई डंडा पिटाई होगी और फिर वो आपकी बात सुनेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो भैया आपको आप ही को जाके निभना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्या हमारे में गलती हो रही भाई। जब हमारा अपने पर ध्यान जाता है तो निश्चित रूप से तो कोई कोई नहीं गलती हम पहचान ही जाते हैं, वह पात्रता का विकास होता है। हम अच्छा तो चाहते हैं, पूरे भ्रमित मानव, दुनिया का हर मानव चाहता है अच्छा, उसने वैसे अपने को क्वालिफाई करके अगर बैठ गए अपने को, यदि उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे, चाहत के आधार पर मूल्यांकन किए तो लफड़ा हो गया। अपना मूल्यांकन किस आधार पर, दूसरे का मूल्यांकन किस आधार पर, चाहत धन योग्यता के आधार पर। तो मूल्यांकन पूरा चाहत धन योग्यता के आधार पर ही होगा। अपने में चाहत तो देख ही लिए, वो तो हो ही गई, अब योग्यता का भाव पलड़ा भारी हो गया। दूसरे में जो चाहत और योग्यता दोनों को देखेंगे, उसमें योग्यता कम पड़ने पर चाहत का पलड़ा भारी दिखेगा दिखेगा। इस प्रकार से ये बात बन सकती है, बहुत बारीक बारीक में सब चीजें हो रही हैं, व्यवहार के मुद्दे हैं सारे, है ना। आप तो एक दिन में दुनिया बदल सकते हो, आपके अंदर ताकत देते हैं, लेकिन क्या आपकी कुछ सुनता नहीं, बस इतने झंझट है, इतने झंझट है। तो आप तो एक दिन में आप सब दुनिया बदल दोगे आप, इसमें हमको क्या डाउट है, लेकिन आपकी कोई सुनता नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम। अब क्या इसका क्या हाल है, हैं? कितना जेन्युइन बात है, ऐसा नहीं कि सब इकट्ठा हो गया इसका मतलब अब सभी सुनने लग जाएंगे मेरी, ऐसा नहीं है। मतलब मेरी प्रवृत्तियां, मेरा आचरण, मेरा भाषा, मेरा कार्यक्रम, मेरी मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं, उसके आधार पर सब चीजें चलती हैं ये, और ये हर एक आदमी को करना पड़ेगा, ये हर एक आदमी को उसको समझना पड़ेगा। एक आदमी समझ लेगा चल जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जीना सबको है, जीना सबको है, तो कंप्लेंट से तो चलेगा नहीं कार्यक्रम, है ना। वहां पर पुलिस थाने लिखते थे यहाँ अजय भाई एक बार जाके लिखो, उससे क्या फर्क पड़ा, फर्क क्या पड़ा, तो कंप्लेंट तो नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल, तब क्या बनेगा भाई, अब निकालो रास्ता। हर एक को ये समझना पड़ेगा, आपको अपने को समझना ही पड़ेगा, हर एक मानव को, कि मैं अच्छा चाहता हूं लेकिन मेरे साथ तो काम ही नहीं करते हैं, तो मेरे में कोई कमी है। हाँ, तो हर एक मानव को ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे जो चाहत है वैसी योग्यता हुई है या नहीं हुई है, इसको हमको पहचाना पड़ेगा। ठीक है बात, इसी का नाम शिष्टाचार है, शिष्टतापूर्ण आचरण की बात हो रही है। आचरण का वो स्वरूप हमारे में आना जिसमें कि सहकारी सहयोगी सहभागी हो जाना, इसका इसी का दूसरा मतलब है। ठीक है ना ये बात, तो अब तब अपना जगह बनाओ भाई। अब अपने जगह बनाने का तरीका क्या निकल के आता है, भ्रमित मानव में इस प्रकार निकला, दूसरे की बुराई करो अपनी जगह बनाओ, क्या करो, दूसरे की बुराई करो, अपनी जगह बनाओ। एक तरीका वो भ्रमित मान, दूसरा तरीका ये, दूसरे की बुरी बात को अच्छा बोलो, अपनी जगह बनाओ। ये दोनों हम करके देखते हैं, थोड़े दिन चलता है, बाद में हम ही थक जाते खुद हैं। पिछली बार किसको क्या कहा ये याद नहीं रहता, बाकी तो ठीक ही है। इसको क्या कहा था, उसको क्या कहा था, पता नहीं चला। तो ये सब करते रहते हैं, इससे चलता नहीं। वो सब अपन करके आए हैं, अब ये निकला कि भैया अपने आचरण को पहचानो, जिससे कि कोई अपने लायक जगह बनेगी, है ना। हम कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे आचरण में नहीं दिखेगा तो कौन हमारे साथ जुड़ेगा। अच्छा, एक आदमी यदि ऐसे जी ले तो क्या दूसरे का अवसर खत्म हो गया? नहीं, वो तो क्या करो, यहाँ तो सब अजय भैया की सुनते हैं जी। अब हम हमारे कहाँ से जगह बनाएंगे? तो या तो अजय भैया के खिलाफ बात करके जगह बनाओ। नहीं, वो तो हो भी सकती है बड़ी, क्या पता है ना। अभी तो हम डंडा ले घूमते रहते हैं, अलग बात है, लेकिन हो भी सकती है। तो वो चलती नहीं है, या फिर यही कि जो जिनसे हम बात करो, यार बहुत ही अच्छी हो तुम, बहुत ही अच्छे हो भैया तुम, बहुत ही बढ़िया, ऐसा करके जगह बनाओ। ये दोनों में थकान है, दोनों में थकान है ना। कई कई आदमी को देखते हैं ऐसे बोलते, नहीं उनने जो कहा वो तो ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो जरा। और कहते वही हैं, लेकिन पहले नहीं लगा देने से लगता है कि देखो मेरे लिए भी जगह बनाओ यार, तुम थोड़ा सुनो तो सही जरा। अब ये प्रवृत्ति दिखती है आचरण में, है ना। क्या करेगा आदमी, तो ये सब जो चीजें हैं इसको समझने की जरूरत है ना। इसीलिए अब ये बात बनी कि मानव मानव में संवाद की बात बनी, मानव मानव में सहमति की बात बनी। तो सहमति को पहचानना, और वो भी शुद्ध आधार पर। आज गलत आधार पर सहमति को पहचान लेते हैं, कल के लिए दिक्कत ही होता है। आज भी दिक्कत था ही, लेकिन चलो जो भी दिक्कत हो हमने झेल ली, कल को महादिक्कत। आज गलत आधार पर सहमति बनाने से कल को महादिक्कत। आज बने जल्दी नहीं बने, लेकिन बने तो सहमति पूरे आधार के साथ, तो कल को आसानी, कल को आसानी। इस प्रकार से ये चीज हो रही है। तो कितना हमको स्वनिरीक्षण पूर्वक जीना है इसकी आवश्यकता है, इसको देखिए। नहीं तो कोई टीम खड़ी नहीं होने वाली है ना। जब काम करने जाएंगे तो वहीं के वहीं फटे के फटे रहने वाले, टांग फटी के फटी, और फिर सारे खाली ये मान के कि कोई एक बड़ा लक्ष्य जी, चलो नहीं जी देश को आजाद करना है, चलो जी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, आगे बढ़ो जी, ये सब होने वाला नहीं। क्योंकि वहां तो कोई घटना घटना से जुड़ा हुआ, यहाँ घटना थोड़ी है। रोज रोज जीने की बात है ना, हर दिन जीने की बात है। कोई ऐसी घटना तो होने वाली नहीं है अचानक वाली कि देश आजाद हो गया जी, कहानी खत्म होगी, जहां तक जितना झेला उतना झेल लिया, हरे हरे यार इसके बाद खत्म कहानी, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ तो जीने की बात है ना। तो झील झेल के जीना नहीं होने वाला है। अब क्या तरीका हो उसी का उत्तर है यहां पर, कि आपका आचरण नीति की बात हो रही है ना, उससे पता चलता है। नहीं तो हर चीज के लिए अयोग्य पाएंगे, और वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये सब कार्यक्रम ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यदि यदि इसकी आत्मा में हम पहुंचते नहीं है तो ये कोई व्यवस्था व्यवस्था चलने वाला नहीं है। ये भी थ्रेड है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो फिर किससे कहानी चलेंगे भैया, वो दिन क्या दिन थे जब इतना तेजी से काम चल रहा था, इतना हम बढ़िया हो रहे थे, अचानक देखो दीवार गिर गई, राजा भैया उसके नीचे रह गए, है ना। उसके बाद कहानी खत्म होगी। नहीं तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो काम खत्म। और कोई भी आदमी कभी भी मर ही सकता है, ये तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन ये बात समझ में आने की बात है कि यदि इस सिद्धांत को हम पकड़ेंगे नहीं तो फिर ये परंपरा के धारक वाहक हम होने वाले नहीं है, है ना। वो सब होते हुए किससे कहानी में दफन होने की बात है। कायम महाराज किससे कहानी, बड़ा सा मूर्ति लगा लेना, बड़ा फोटो लगा लेना बाबा जी का, है ना। तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो जल्दी से हमको ये समझ में आ जाए तो जीने के आधार पर, जो जीने में जहां हम कम पड़ गए वहीं वहीं वो अगर हमको दिखता है तो पात्रता का विकास है, कोई दिखा देता है तो कृपा है, और हम खुद ही देख लेते हैं तो निरीक्षण है। तो निरीक्षण है, हम खुद ही देख लें कि कहाँ कम पड़ गए, जब दिख जाएगा तो आप भर ही लेते हैं उसको, क्योंकि आप में ताकत है इतना, जीवन में अक्षय शक्ति है, जीवन में क्षमता में कमी थोड़ी है, खाली देखने में तो दर्शन क्षमता में कमी है, ना कि क्षमता में कमी है, तो उसको ठीक से देख लेते हैं तो काम भर ही लेते हैं। इसको कहा कृपा। किस आधार पर कम होती है? जागृति के स्वरूप में कितना आगे बढ़े उसके आधार पर कम ज्यादा होती है, अलग अलग होता है। जैसे एक बालक है, उससे बड़ा एक बालक है, उससे बड़ा एक बालक है, तो आप देखोगे कि छोटे बालक को आप शब्द बोलोगे तो उसके लिए भारी है, वो अक्षर बोलोगे आ ई उ, इसको वो सुन पाता है। तो पात्रता में पहला बात बना आपने, है ना, होता तो जीवन में ही है, जीवन में ही पात्रता होती है, लेकिन मानव के रूप, मानव परंपरा में बात करेंगे तो अभी आयु से पात्रता है, शरीर से है, व्यवस्था से है, और पीछे के संस्कार से है। जितना आप अभी समझ चुके हो उसके आधार पर आगे समझने के आपके लिए जुगाड़ बना हुआ है। अभी जैसे कल तक जो आप समझे उससे आगे आप आगे समझ सकते हो, तो वो कल तक का जो था वो आपके पास रखा ही हुआ है ना, उसके आधार पर आगे समझ पाते हो। आज जितना समझोगे उसके आधार पर कल समझेंगे। एक तो चक्र ये भी है, ये भी हमको समझना है, ठीक। लेकिन यदि अवधारणा तक नहीं पहुंचते हैं या व्यवस्था नहीं है तो वो घूम फिर के वहीं कहीं घूम लेते हैं, जीवन में सिर्फ वो पीड़ा के रूप में ही है, फिर पात्रता को देखेंगे तो सिर्फ पीड़ा के रूप में ही है। तो हर मानव में पात्रता में अंतर रहता ही है हर समय में, ठीक। कोई एक बच्चे को आप बोलोगे तो चार बच्चे एक ही उम्र के एक ही समय के लेके अगर आते हो और उसमें आपको एक पाठ पढ़ाते हो, चारों को एक जैसा सुनाई नहीं देता है, समझ में भी नहीं आता है, ठीक, चारों में अंतर रहता है। इसको पीछे टुकड़ा करते चले जाएंगे तो वो कहने के जीवन तक पहुंचेगा, पहुंचेगा, छूटेगा तो है नहीं। लेकिन मानव रूप में बात कर रहे हैं तो हर मानव के रूप में बालक जो है वो न्याय का याचक है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो न्याय को न्यायपूर्वक जीना चाहता है, इसमें कोई कमी नहीं है। उस न्यायपूर्वक जीने के अर्थ में आप कितने को समझ पाए, कितना समझना शेष है, इसमें अंतर होता है। न्यायपूर्वक जीने के क्रम में, न्यायपूर्वक जीने की चाहत में कोई कमी नहीं है, उसमें कितना समझ पाए, कितना समझना शेष है, इसमें अंतर रहता है ना। जो अभी भाषा पूरी जानता है वो उसका अर्थ समझता है, जो भाषा नहीं जानता उसके पहले ग्रामर पढ़ता रहता है, वो इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है ना, ये बात ठीक है। लेकिन जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण की बात है, ये कितना भी हो जाए, अगर मानव चेतना उदय नहीं होती तो कितना भी ये ग्रोथ हम ले लें एक पीढ़ी में, अनेक पीढ़ी में, वो जो जो थर्स्ट लेवल है, जब तक वो आएगा नहीं, जब तक उसके उसके पार नहीं हम जा रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए, नहीं तो फिर कोई कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहले कुछ कहा अभी कुछ कह रहे हैं। तो जीव चेतना का कोई रेंज है, इसमें आगे बढ़ते गए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन इसको इसको इसको भेदना जरूरी है, ये संक्रमण बिंदु है और ये फिर मानव चेतना है। अब एक्चुअली संक्रमण होने के बाद तो विचार पूर्णता एक प्रकार का संक्रमण है, धरती पे एक बार संक्रमण हो गया, मानव चेतना आ गया तो उसका शिक्षा उपलब्ध हो गया, तो फिर अध्ययन अध्ययन पूर्वक कहानी अलग ही बदल गई, उसमें भी संक्रमण है ही, लेकिन विचार पूर्णता। इसी प्रकार से मानव चेतना का भी एक लेवल है, उसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर जाने के लिए फिर से यहाँ पर देव चेतना है, तो यहाँ पर भी एक संक्रमण है। देव चेतना मानव चेतना के बाद हायर कॉन्शियसनेस लेवल और हायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तब तक वहीं कहीं घूम रहे हैं। उसका अर्थ यही है, पीड़ा बढ़ती जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन पीड़ा, पीड़ा में वृद्धि, क्योंकि पीड़ा में वृद्धि होने से ही तो ये टूटेगा। तो अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है, पीड़ा कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक, तो अब कोई फूटेगा इसमें चना, जब तक वो चना फूटा नहीं तब तक तो गर्म ही हो रहा था ना, तो गर्म होने से कोई मतलब निकला है थोड़ी, गर्म हुआ तभी तो फूटा। तो पीड़ा बढ़ी और पीड़ा बढ़ने से कोई थर्स्ट बिंदु आया, थर्स्ट हुआ है ना, थर्स्ट के बाहर निकल गया, माना जाता संक्रमण हो गया, अब यहां हो गया। तो इसी प्रकार से ये आगे आगे की बात है। अब यहां पे पीड़ा नहीं है, मानव चेतना देव चेतना में कोई पीड़ा की बात नहीं होती है, इसलिए उसको बहुत संक्रमण के रूप में रखा भी नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे तो संक्रमण तो है ही। हाँ, नहीं निश्चित रूप से हम नहीं करेंगे ना, उतने लेवल की पीड़ा थोड़ी होती है, कि शिक्षा व्यवस्था में उतने की पीड़ा की जरूरत ही नहीं है, यही तो ब्यूटी है शिक्षा की। अनुसंधान के लिए एक हायर लेवल का पीड़ा चाहिए, शिक्षा के लिए एक छोटा मोटा जिज्ञासा चाहिए। हाँ, जिज्ञासु रहता ही है, क्या क्या जिज्ञासा रहती है, वही न्याय का याचक सत्य का वक्ता होता ही है। अभी ये कैसे होता है ना, वो हेमलाल भैया की सुई अटकी पड़ी है क्या भैया यहाँ पे अभी? हाँ, फिर से वही मुद्दा निकल आएगा अभी, हाल जिज्ञासा। तो जिज्ञासा का क्या स्वरूप बना, मानव में जिज्ञासा है ही सही को जानने की, न्याय धर्म सत्य की पहले से रहती है। अगर मानव परंपरा में उसका उत्तर नहीं है तो ये जिज्ञासा कहां चली गई, अनुसंधान चली गई। तो ये जिज्ञासा अनुसंधान में लेके जाती है, तो अनुसंधान पूर्वक क्या होगा, अज्ञात को ज्ञात किया जाएगा और अप्राप्त को प्राप्त किया जाना, अज्ञात को ज्ञात करना और अप्राप्त को प्राप्त करना। परंपरा में नहीं है तो क्या करेगा, वो यहां पहुंचता है। जिज्ञासा है और मानव परंपरा में उसका प्रस्ताव उपलब्ध हो गया, तो अब वहां से शिक्षा से चलता है और जिज्ञासा की पूर्ति होती है, तृप्ति होती है। इस प्रकार से दोनों तरह के अप्रोच बनती है। तो इसमें यह नहीं कि वो अकेले कार्यक्रम है, क्योंकि मानव परंपरा में उसका उत्तर ढूंढा गया, तो मानव परंपरा तो एज ए होल पूरी की पूरी समा गई ना उसमें, और जो भी उत्तर बताए गए वो नहीं सफल हुए, ठीक है ना। तब अनुसंधान की बात हुई, अज्ञात को ज्ञात करना, इसी को कौतूहल भी कहते हैं, कि अज्ञात को ज्ञात करना अप्राप्त को प्राप्त करना, ये एक प्रकार से जिज्ञासा का एक वो हाइट है जहां पर हम उपलब्ध नहीं है तो भी हम करते हैं कौतूहल का उसको। ठीक, कौतूहल का बहुत छोटा भाग हमारे में भी होता है, उधर मत देखना, कोई है उधर मत देखना, वो देखो देखने लगे सब, ये भी प्रकार कौतूहल ही है, उधर क्या नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, अज्ञात कुछ दिखा तो उसको ज्ञात करना चाहते हैं, अप्राप्त को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात तो ये रहते ही है, सफल होने लायक हो जाए तब अलग बात हो गई। ठीक है ना, ये बात। तो पात्रता का मतलब ये हुआ कि अब जितना हम जैसे जीना चाहते हैं उसके अनुसार हमारी योग्यताएं कम पड़ गई, तो योग्यता का अर्जन होना ये मुद्दा बना। दूसरा तीसरा मुद्दा बचा करुणा। ये समझ में आया कि ये सब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो परंपरा का अधूरापन के कारण है। तो परंपरा की पूर्णता के लिए है वो। अब देखो क्या हो गया ना, कहां चले थे हम लोग, स्वभाव क्या है, मैं काहे के लिए हूं, तो मैं न्यायपूर्वक जीने के लिए हूं एक जगह, दूसरे को न्याय मिले इसके लिए हूं, मैं न्याय के लिए तन मन धन व्यवस्था के लिए स्वरूप में लगाने के लिए है ना, न्याय का मतलब व्यवस्था में, तो उसके लिए हूँ मैं। पात्रताओं का मूल्यांकन करने के लिए हूँ और उसके अनुसार प्रस्ताव को देने के लिए हूँ मैं। पात्रता में विकास के लिए हूँ और मैं ही परंपरा की पूर्णता के लिए हूँ। तो ये इसको बोला स्वभाव में जागृति। क्या कहा इसको? तो आप पहचान, आप काय के लिए हो? आज दिवाली का दिन है, अच्छा दिन है, अमावस की रात है ना, दिवाली का दिन है, अमावस की रात है, ऐसा कुछ होता क्या? ऐसे ही कुछ। तो आज आप पहचान लोगे आप काय के लिए हो, है ना? अगर जैसे आप पहचान लोगे वैसे आप कल से हो जाओगे। ठीक है जी, गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि।